Do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 8. Czas wstawać. Tu program trzeci, a w nim serwis Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. We wrześniu ewakuacja mieszkańców okolic szkoły podstawowej nr 6. Znaleziono tam niewybuchy z czasów wojny. Sprawa jest bezprecedensowa, mówi szef sejmowej komisji. Dziś posłowie głosują nad odebraniem immunitetu Zbigniewa Ziobry. To dobry czas na zmianę opon, mówią eksperci. Ona się nie usztywnia, nie powoduje poślizgu, bardziej klei się drogi. Podczas prac remontowych znaleziono granaty ręczne, pocisk artyleryjski, zapalniki i amunicję z czasów II wojny światowej. Szczegóły zna Grzegorz Ławiak z Radia Poznań. Zamknięta i zabezpieczona jest szkoła. Do godziny 8.30 swoje mieszkania muszą opuścić lokatorzy budynków z ulicy Piastów, numery od 1 do 4 oraz ulicy Batorego, numery 6, 8, 9, 12 i 13. Kto nie znajdzie schronienia urodziny, będzie mógł skorzystać z pomieszczeń Wrzesińskiego Ośrodka Kultury. Można tam przejść lub przejechać samemu albo bezpłatnym autobusem podstawionym na przystanku przy ulicy Piastów. Dla niepełnosprawnych już wcześniej zorganizowano specjalny transport. Służby apelują, by zabrać z mieszkań niezbędne leki, wodę i napoje wedle uznania, bowiem będą dostępne w ośrodku kultury. Trzeba mieć przy sobie dowód tożsamości, karty płatniczej, telefon komórkowy. Powrót do domów będzie możliwy po godzinie 14. Grzegorz Ługawiak, Radio Poznań. Posłowie zdecydują dziś, czy były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro straci immunitet. Prokuratura chce mu postawić 26 zarzutów i osadzić tymczasowo w areszcie. Sprawa dotyczy defraudacji pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Przewodniczący Sejmowej Komisji Regulaminowej Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej mówił, że sprawa jest bezprecedensowa. Ten wniosek jest czymś szczególnym w historii polskiego parlamentaryzmu i chyba też nie tylko polskiego. Bo pierwszy zarzut, jaki jest postawiony w tym wniosku dotyczącym byłego ministra sprawiedliwości, dotyczy zorganizowania i kierowania grupą przestępczą. Politycznych motywów w działaniu sejmowej większości doszukiwał się Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości. W moim przekonaniu ten wniosek był publicystyką, słabą publicystyką, taką publicystyką prawniczą, nie mającym nic wspólnego z rzetelnymi zarzutami. Zbigniewowi Ziobrze grozi do 25 lat więzienia. Były minister jest w Budapeszcie. Powiedział, że nie będzie się starał o azyl na Węgrzech, ale też nie wiadomo, czy wróci do Polski. Gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce o 8.13 będzie Witold Zębaczyński z Koalicji Obywatelskiej. Niektóre szpitale ograniczają przyjęcia pacjentów w Narodowym Funduszu Zdrowia. Brakuje pieniędzy. O sposobach rozwiązania problemu mają dziś rozmawiać ministra zdrowia i szef resortu finansów. Od początku roku z budżetu państwa do NFZ trafiło dodatkowo 31 miliardów złotych. Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział, że będzie rozmawiał z szefową resortu zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą o dodatkowych środkach na leczenie. Naszym priorytetem jest, aby te środki trafiły do pacjentów, trafiły na skrócenie kolejek. Ostatnio do kasy NFZ trafiło 3,5 miliarda złotych. Zaplanowane są też dodatkowe pieniądze, mówi prezes funduszu Filip Nowak. Będziemy uruchamiali obligacje, z których będzie około miliarda złotych. Oprócz tego środki z Ministerstwa Zdrowia ponad 0,5 miliarda złotych. Ministrowie Zdrowia i Finansów będą szukać nie tylko dodatkowych pieniędzy, ale także oszczędności. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To dobry czas na zmianę opon, mówią eksperci. Wprawdzie nie mamy jeszcze warunków zimowych, ale teraz uciekniemy od kolejek, jak i sytuacji drogowców, których zima zazwyczaj zaskakuje, mówi Maciej Bednik ze Stowarzyszenia Automobil Klub Wielkopolski. Wielu uczestników ruchu drogowego preferuje tak zwane opony wielosezonowe, ale żadna opona wielosezonowa nie ma co się równać z oponą zimową, która całkiem inaczej w warunkach zimowych będzie się zachowywała. To inna konstrukcja bieżnika, inna konstrukcja i materiał, z którego jest wykonana opona. Ona się nie usztywnia, nie powoduje poślizgu, bardziej klei się drogi. Zmiana opon nie jest obowiązkowa, ale policja ją zaleca. Brytyjczycy obawiają się o bezpieczeństwo Stonehenge. Fundacja opiekująca się słynnym zabytkiem prowadzi szkolenia dla pracowników, aby potrafili ochronić przed wandalami. Jeden z najcenniejszych symboli brytyjskiej historii. Wolontariusze Fundacji English Heritage, która zarządza Stonehenge, rozpoczęli zajęcia z ekspertami odmowy ciała i specjalistami od bezpieczeństwa po to, aby w tłumie turystów rozpoznać potencjalnych wandali i złodziei. Trudno sobie wyobrazić, aby ktoś mógł ukraść jeden z ważących prawie 30 ton kamieni, ale zdaniem brytyjskiej policji zagrożenie zniszczenia tego prehistorycznego monumentu jest ogromne. Pomysł prowadzenia kursów dla personelu opiekującego się kamiennym kręgiem zrodził się po napadzie gangu złodziei w paryskim Luwrze. Ten atak, zdaniem władz organizacji, pokazał, że żaden skarb czy zabytek w Europie nie jest bezpieczny. Krytycy pomysłu prowadzenia szkoleń dla opiekunów Stonehenge uważają, że nawet po specjalnych kursach wolontariusze nie będą w stanie powstrzymać kryminalistów, a ochroną zabytku powinna zająć się policja. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5:05, Krzysztof Łoniewski. Piłka na początek serwisu i występy naszych zespołów w Lidze Konferencji. Z tarczą z wyjazdowych spotkań w Hiszpanii i Słowenii wracają Lech Poznań i Legia Warszawa. Kolejorz prowadził w Madrycie z Rayo Vallecano 2-0, by przegrać 2-3 po bramce z ostatniej akcji meczu. To musiało boleć. Tak jak dwa gole stracone przez legionistów w starciu z Celje po 70 minucie, Legia prowadziła od 17. No, ciężko mi wytłumaczyć, bo wydaje mi się, że i piłkarze, i ja, staff, byliśmy przekonani co do planu meczu. Cały czas mieliśmy mecz pod kontrolą. Potem na rzeczone 5 minut kontrola się wymknęła, nie dokończył trener Legii Iñaki Astiz. Z jednym punktem ze spotkań wyjazdowych wracają piłkarze Rakowa i Jagiellonii. Ekipa z Częstochowy 0-0 zremisowała w Pradze ze Spartą, z Białegostoku po 1 w Macedonii Północnej ze Szkendią Tetowo. W kraju dwa mecze w siatkarskiej plus Lidze Panów i brawa dla Asekoresowi Rzeszów. 3-0 pokonała w Warszawie Projekt. Mówi libero gości Michał Potera. Nastawialiśmy się na ciężki, długi mecz, bo wiadomo, że gramy, według mnie, to na ten moment z drużyną, która gra najlepszą, najładniejszą siatkówkę i bardzo skuteczną. Więc powiem szczerze, jestem trochę zaskoczony, że wygraliśmy 3-0. Bardzo mnie to cieszy, bo my dzisiaj też zagraliśmy w super mecz i wydaje mi się, że to było fajne widowisko. W drugim wczorajszym meczu AZS Indykpol Olsztyn przed własną publicznością 3-1 wygrał z Treflem Gdańsk. Teraz tenis i decydująca faza WTA Finals, czyli nieoficjalnych mistrzostw świata pań. Stawkę półfinalistek uzupełniły wczoraj zgodnie z oczekiwaniami Aryna Sabalenka i Jessica Pegula. Obydwie wygrały swoje mecze bez straty seta. Liderka światowego rankingu z broniącą tytułu Coco Gauff, Jessie Pegula z Jasmine Paolini. Panowie szykują się do ATP Finals, turniej w Torynie, gdzie w miejscowym muzeum wystawa zabytków ze starożytnego Egiptu ustępuje rozmachem tylko muzeum w Kairze. Od niedzieli, w każdym razie w Inalpi Arena, tutaj pierwsze mecze. Wczoraj rozlosowano grupy, w tej Jimmy'ego Connorsa znaleźli się Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Taylor Fritz i Alex de Minaur. W tej Bjorna Borga zagrają Jannik Sinner, Sasha Zwieriew i Ben Shelton. Czwartym uczestnikiem będzie albo Felix Auger-Aliassime, albo Lorenzo Musetti. Sponsorem prognozy pogody jest Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczącej usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Telefonów dużo w sprawie trzeciego, potencjalnie kolejnego wolnego dnia od pracy w tygodniu. A propos jeszcze tego dnia wolnego, który ewentualnie miałby do weekendu być dodany. Ja tak z innej beczki byłam kiedyś świadkiem w sklepie spożywczym i słyszałam wypowiedź kasjerki w momencie, kiedy miał być wprowadzony zakaz handlu w niedzielę. I to było coś takiego. Co? W domu mam siedzieć w niedzielę i znowu z chłopem się kłócić? No nie wiem, jak to skomentować. Nie, bez komentarza. Może powiem, że w domu siedzieć dziś nie trzeba. Nie, inaczej. Siedzieć generalnie nie wolno. Siedzenie zabija, proszę państwa. I są na to potwierdzone dane. Albo wiem, że dokończę. Nie będzie dziś padać. Sponsorem prognozy pogody był Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczącej usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Autopromocja. Pass me that lovely little gun, my dear, my darling one. W ramach zeszłorocznego triumfalnego powrotu do Europy Nick Cave i zespół The Bad Seeds zagrali w Paryżu. W najbliższą niedzielę w Trójce posłuchamy pierwszej części ich listopadowego koncertu. Zapraszam kilka minut po 19:00. Maciej Jankowski. Autopromocja. 8:09. On nie może wyjść ze studia. Zdaj mi zostać, przestań. Nie kazałem, tylko prosiłem. zapraszamy do Trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Monika Gosławska, Darek Pieruk, Michał Nogaś i Krzysztof Łoniewski. On chodzi za mną od kilku dni, żebyśmy już grali. Nie, jeszcze nie, odmawiam. Powinno być chyba I'll be calling you w sprawie wolnego, dodatkowego dnia weekendu. Odpowiadając na pytanie, jak wykorzystałabym mój dzień wolny od pracy dodatkowy, że ja na pewno bym sobie poradziła. Zawsze w panią wierzyłem. 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, z nami w studiu jest Witold Zembaczyński, poseł Koalicji Obywatelskiej, członek Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Witam pana. Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor i radiosłuchacz. Człowiek, który wczoraj brał udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich, która zgodziła się na uchylenie immunitetu Zbigniewa Ziobry i zatrzymanie go oraz tymczasowe aresztowanie, wystąpienie do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Czy myślał pan, że Zbigniew Ziobro jednak pojawi się na posiedzeniu? Mógłbym to samo pytanie zadać pani redaktor jako słynnej Ziobrolożce, autorce książki na temat Zbigniewa Ziobro, ale okazuje się, że mimo, że zarówno pani jest specjalistką jego życiorysu, a ja specjalistą od zwalczania patologii w polityce, którą stworzył, to pomyliłem się w moich osądach. Sądziłem, że Zbigniew Ziobro jednak przyjedzie na komisję, że będzie walczył, dlatego że byłem zakładnikiem dotychczasowego myślenia, w którym brałem pod uwagę cytaty z jego wypowiedzi. Na przestrzeni wielu lat Ziobro wielokrotnie odnosił się do kwestii praworządności, mówiąc o przestępcach białych kołnierzyka, którzy gdzieś na plaży dowiadują się o terminie kolejnej rozprawy. mówił o tym, że immunitety są niepotrzebne. Wydawało się, że jednak jest spójność między jego wnętrzem, jego osobowością, a jego politycznym manifestem. Przez wiele lat ubierał się w szaty szeryfa. Tej spójności nie ma, dlatego Zbigniew Ziobro wybrał przytulne miejsce u Orbana. Nie pojawił się na komisji, zapewne dzisiaj na głosowanie go nie będzie. Nie ma też Mateckiego, dodam, co jest interesujące. Przyznam szczerze, że ja też myślałam, że jednak Zbigniew Ziobro podejmie rękawice i będzie próbował się bronić publicznie, ale Zbigniew Ziobro mówi tak. Dla dwóch prawicowych telewizji wczoraj z Budapesztu: miałem wrócić do Polski, ale dowiedziałem się, że szykowana jest na mnie prowokacja, która ma doprowadzić do uniemożliwienia mi ustosunkowania się do zarzutów. Miałem być zatrzymany na podstawie pomówień i doprowadzony w kajdankach do Sejmu. Zbigniew Ziobro doskonale wie o tym, że wypowiadając te słowa dezinformuje, i to w taki ordynarny sposób, ponieważ nie ma w Polsce takiego przepisu, który by pozwalał zatrzymać posła bądź senatora w innej formie niż na gorącym uczynku. Czyli żeby to zobrazować, wyobraźcie sobie państwo, że podobnie jak sędzia Iwaniec po pijanemu, ktoś z immunitetem poselskim, senatorskim wjeżdża w drzewo i policja zatrzymuje go właśnie na tym gorącym uczynku. Natomiast ta opowieść Zbigniewa Ziobro, która miała być usprawiedliwieniem jego nieobecności, z próbą jakby przełożenia uwagi i emocji społecznych z jego winy, z jego zachowania, gdzie właściwie zdradza Polskę, na to, że to jest polityczne rozliczenie, że właściwie on miał prawo czynić to wszystko, co jest mu zarzucane w 26 punktach. No i ta operacja medialna niestety tyczy się również jego zdrowia. Ja muszę to powiedzieć z wielkim... No właśnie wczoraj padały takie argumenty na posiedzeniu tej komisji, że chcecie chorego człowieka wtrącić za kratki. Jarosław Kaczyński nawet mówi, że to używa takiego słowa, że to jest morderstwo. Tak, ten trupizm polityczny Jarosława Kaczyńskiego jest elementem prawicowych narracji. On jest skupiony na eksploatowaniu na takich naturalnych ludzkich emocji, obawy przed śmiercią, litości, współczucia. Tylko w przypadku Zbigniewa Ziobro mamy tą przewagę nad tą fałszywą narracją Jarosława Kaczyńskiego, że zarówno jako członek Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, jak i prokuratura posiadamy opinie biegłych sądowych, lekarzy, którzy określili, że Zbigniew Ziobro jest w stanie zdrowia dobrym. Nie jest osobą chorą onkologicznie i że może być poddany wszystkim czynnościom organów procesowych. Dlatego mnie to szczególnie bulwersuje, bo to jest uderzenie w każdą osobę w Polsce, która mimo choroby musi zmierzyć się ze sprawiedliwością. Ja jeszcze raz chcę podkreślić, że Zbigniew Ziobro jest dzisiaj osobą w świetnej kondycji. Każdy to może zobaczyć, oglądając jego konferencję w Budapeszcie, patrząc na to, jak przez 7 godzin zeznaje na Pegasusie, widząc jego poczynania medialne. No to jest świetna kondycja psychofizyczna, potwierdzają to dokumenty, ale to jest argument współpracowników Zbigniewa Ziobry, że lekarze wydali opinię dla prokuratury na podstawie dokumentów, które nie muszą być aktualne, a nie badali pacjenta. No i to jest kolejna dezinformacja. Już pani to redaktor też na kolejnym przykładzie może opowiem. Proszę sobie wyobrazić jakiegoś zbuja, który mówi: ja nie mogę stanąć na wokandzie, ponieważ mnie lekarz nie zbadał, a nie zbadał mnie, bo nie chciałem, bo nie poszedłem do niego. W postępowaniu karnym osoba podsądna, osoba, której ma być postawiony zarzut, w sytuacji, w której posiada bogatą dokumentację medyczną, nie wymaga bezpośredniego zbadania przez lekarza biegłego sądowego, bo przyszedłby Ziobro do tego lekarza, powiedział, jak go wszystko boli, że on zaraz umrze i nie może by było nigdy nikogo w Polsce postawić przed sądem, pani redaktor, więc procedura w prawie karnym jest bardzo prosta. Biegły bada dokumentację, wydaje opinię na podstawie dokumentacji. Osoba, kiedy zostanie już zatrzymana, może zostać poddana kolejnemu badaniu, które potwierdzi dodatkowo to, czy może być osadzona w zakładzie penitencjarnym. Więc Ziobro żeruje na deficycie wiedzy prawniczej wśród niektórych swoich zwolenników i rozpowszechnia te dezinformacje. Czy pan jest przekonany o tym, że koalicji wystarczy głosów, żeby ten wniosek został uchylony, wniosek o uchylenie immunitetów został przegłosowany, bo dzisiaj ma być głosowanie, a już raz tak było, że zabrakło kilku głosów do postawienia Ziobry przed Trybunałem Stanu? Myślę, że każdy, kto czytał ten obszerny wniosek, kto widział zarzuty, widział uzasadnienie, dlaczego mamy zgodzić się w Sejmie na areszt dla Zbigniewa Ziobro, zagłosuje za. Oczywiście o potencjalnym areszcie zdecyduje sąd na posiedzeniu aresztowym. Natomiast no, to jest wśród wszystkich wniosków immunitetowych, a już kilka ich widziałem w tej kadencji, bo były one efektem między innymi pracy Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, czy ogólnie szeroko pojętej afery Funduszy Sprawiedliwości. To jest jeden z lepiej opracowanych wniosków. Tam zarzutów merytorycznych do tego wniosku trudno szukać. Więc jeżeli komuś ręka nie powędruje do góry, no to bierze na siebie odpowiedzialność. Marek Sawicki, marszałek senior z PSL-u, mówił, że on nie zagłosuje za zatrzymaniem i tymczasowym aresztowaniem Zbigniewa Ziobry, bo uważa, że jeśli chciałby mataczyć, to miał na to 2 lata. Tak, tak. Ja wczoraj na komisji siedziałem obok pana Marka Sawickiego. Wiem, że on w polityce jest takim atencjuszem i potrafi próbować płynąć pod prąd, tam gdzie widać w którą stronę rzeka podąża. Zaczerpnął ten wniosek. Sądzę, że zmodyfikuje swoje podejście, bo naprawdę ten wniosek prokuratora o zdjęcie immunitetu, o zgodę na areszt zasługuje na probatę i nie chciałbym się tu pomylić, ale jestem prawie pewien, że dzisiaj jednak to się wydarzy. Jarosław Kaczyński powiedział po rekomendacji Komisji Immunitetowej, wchodzimy w sferę nie tylko braku demokracji, ale i sferę dzikości. W każdym demokratycznym kraju, gdzie są przyzwoite sądy, Ziobro dostałby azyl. Czy to jest przygotowywanie opinii publicznej na to, że Zbigniew Ziobro jednak wystąpi o azyl do Viktora Orbana, najbardziej proputinowskiego polityka w Europie? To jest bardzo krótkoterminowe rozwiązanie dla Ziobro, bo kiedy się przyglądam sytuacji społeczno-politycznej na Węgrzech, to w końcu reżim Orbana ma szansę na wiosnę upaść. I co dalej? Co zostanie Romanowskiemu? Co zostanie Ziobrze? Co zostanie reszcie osób z zarzutami z PiSu? No już tylko Białoruś, prawda? To jest niewyobrażalne, ale z takim stanem faktycznym mamy do czynienia. Dzisiaj Ziobro mówi, że nie składa wniosku o azyl, ale zobaczymy, czy go nie złoży, kiedy po dzisiejszym głosowaniu prokuratura będzie na pewno wnioskować o europejski nakaz aresztowania, o jakiś międzynarodowy list gończy. No i wtedy jednak Węgry, będące częścią Unii Europejskiej, naszego porządku prawnego, musiałyby takiego wynaturzonego azylu udzielić Ziobro albo go deportować. No ale jednak jest tam, na Węgrzech przebywa od już wielu miesięcy Marcin Romanowski, zastępca ministra Ziobry w resorcie sprawiedliwości, który też ma w tej sprawie postawione zarzuty. I dołączy teraz Ziobro do niego? No, pani redaktor, ja ciągle mam gdzieś z tyłu głowy słowa Jarosława Kaczyńskiego o tym, że koalicja, wcześniej Platforma, to partia zewnętrzna. Ale ja dzisiaj mogę nazwać PiS ekspozyturą Fideszu. No bo jak to wygląda, kiedy czołowi politycy jego ugrupowania, ministrowie, właściwie mamy do czynienia z kierownictwem Ministerstwa Sprawiedliwości rządu Jarosława Kaczyńskiego na uchodźstwie. Przebywają u Orbana, nie chcą się podać sprawiedliwości. Dlaczego Ziobro, który był architektem wymiaru sprawiedliwości w kształcie, w jakim go mamy dzisiaj, nie chce go przetestować na własnym organizmie? To oni wprowadzali konfiskatę rozszerzoną, a dzisiaj WOŚ płacze, że ma zajęcie w związku z przywłaszczeniem środków. Ja zresztą jedno zdanie, jeżeli pani pozwoli, chcę powiedzieć o tym naturze zarzutu przywłaszczenia. To jest bardzo tak, istotne. Bo to kwestionują politycy, wyśmiewają Prawa i Sprawiedliwości, że przecież tutaj nikt niczego nie przywłaszczył, bo to były publiczne pieniądze, które poszły na zbożne cele, jak mówił wczoraj obrońca podczas posiedzenia komisji, obrońca Ziobry, pan poseł Śliwka. Z tym przywłaszczeniem to mniej więcej tak wygląda. Proszę sobie wyobrazić, że ktoś komuś kradnie rower i oddaje go bezdomnemu. To, że ten ktoś, kto ukradł rower, nie jeździ na tym rowerze, nie sprzedaje tego roweru na portalu, nie znaczy, że go sobie nie przywłaszczył. I ten zarzut przywłaszczenia środków publicznych polega tutaj na tym, że Ziobro nimi dysponował jak własnymi. Nie kierował się interesem innym niż ten, który był zapisany w intencji użycia tych środków, czyli interes polityczny opisany w zarzutach i konkretny interes wyborczy przedstawicieli Solidarnej Polski. Na tej rozpisce, która jest zabezpieczona jako dowody prokuratorskie, mamy nazwiska, na przykład Patryk Jaki, mamy nazwiska Kantaka, różnych polityków. Oni mieli budżety, ile pieniędzy na okręg ma trafić z Funduszu Sprawiedliwości, mogli ten budżet dowolnie wydawać, potem mieli tabelkę, jaka jest efektywność w przeliczeniu na głos, ile już zużyli, komu dali, więc no to jest autentycznie przywłaszczenie. Czyli nie musisz sobie na konto wpłacić. Możesz z tymi pieniędzmi, które sobie przywłaszczasz, robić coś innego, ale dysponujesz nimi jak własnymi. I to jest właśnie ten zarzut, który warto tłumaczyć w tym przypadku. I to, co istotne, te pieniądze nie były, tak jak opowiada Jarosław Kaczyński, między kieszeniami budżetu przekładane, bo budżet to jest jeden strumień pieniędzy, a osobnym są fundusze. I tak jak mamy Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, był fundusz covidowy założony tam przez Morawieckiego, to jest Fundusz Sprawiedliwości, czyli to nie jest budżet. To jest inna kategoria finansów publicznych. Czy pan uważa, że prezydent Karol Nawrocki, gdyby doszło do skazania Zbigniewa Ziobry, ułaskawi go? To jest bardzo ciekawe pytanie, które nurtuje, sądzę, wielu Polaków. Ja uważam, że trzeba na to popatrzeć szerzej. To znaczy w pierwszej kadencji wątpię, żeby jednak prezydent Nawrocki skupiał się na takim hurtowym ułaskawianiu kogokolwiek, bo to nie będzie korzystnie wpływać na jego

No to powiedz jej, Marian, żeby zainstalowała aplikację Media Expert. To dostanie nawet 300 zł w kuponach. A zresztą, Marian, ja już jej to sama powiem. No i dobrze. Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 300 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Od 6 pytamy Państwa o to, co byśmy zrobili z dodatkowym trzecim dniem weekendu, gdyby nam skrócono tydzień pracy. Mam takie dwie propozycje. Ten tego czasu wolnego wykorzystać. Albo pójść ten dzień z wolnego do pracy, jeżeli jest taka możliwość. No akurat w takiej pracy jestem, że jest to często wykorzystywane. Albo drugi sposób, skoro Polacy potrafią brać urlop, żeby zrobić w mieszkaniu remont, to może taki remont podzielić na pojedyncze dni, czyli ten jeden dzień wykorzystać na przykład sobie coś w domu wyremontować i taki remont sobie przeprowadzić, żeby nie wykorzystywać całego urlopu, żeby ten remont zrobić. No ciekawa teza. Na przykład przerywa się malowanie ściany w połowie i czeka do piątku kolejnego. 8:30. Anna Kowalik-Brancati. A na początek Belgia. Lotnisko w Liège zostało tymczasowo zamknięte z powodu pojawienia się w pobliżu dronów. Te informacje podała służba kontroli lotów. Zbigniew Ziobro jest w Budapeszcie. Zapowiedział, że nie będzie się ubiegał o azyl. Nie zadeklarował, że wróci do kraju. Z jednej strony Ziobro jest przykładem Chojraka, z drugiej strony tchórza, powiedział w Bezuników rozmowie politycznej w Trójce poseł Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej. Na przestrzeni wielu lat Ziobro wielokrotnie odnosił się do kwestii praworządności, mówiąc o przestępcach białych kołnierzyka, którzy gdzieś na plaży dowiadują się o terminie kolejnej rozprawy. Mówił o tym, że immunitety są niepotrzebne. Ubierał się w szaty szeryfa. Tej spójności nie ma, dlatego Zbigniew Ziobro wybrał przytulne miejsce u Orbana. Wieczorem w Sejmie głosowanie w sprawie uchylenia immunitetu i wyrażenia zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. A wspomniany Viktor Orban spotka się w Białym Domu z Donaldem Trumpem. Rozmowa ma dotyczyć m.in. wojny na Ukrainie. Orban ma też zabiegać u Trumpa o zwolnienie z amerykańskich sankcji na import rosyjskiej ropy. Niedawno prezydent Stanów Zjednoczonych nałożył sankcje na Rosneft i Łukoil. Pełny serwis Trójki o 9:00. Piątek będzie dniem dość ciepłym, od 8 do 15 stopni, ale najważniejsza jest chyba taka oto wiadomość 7 listopada. Nie będzie padać. Czasem to dobrze ze sobą pogadać. Cześć Michał. Cześć. Co zamierzasz robić w niedzielę wieczorem? No po 20 zapraszam na kolejne wydanie wszystkich książek świata. Będzie tam spotkanie ze świetnym pisarzem z Łotwy. A wcześniej od 19:00, wiesz, będę przyklejony do głośnika, bo na antenie Trójki koncert Nicka Cave'a.

Tirabi, Tirabi, Tirabi, Tirabi, Tirabi. Więcej po 10 zapewne. Rosalia, jej nowa płyta tutaj z Björk i Yvesem Tumorem pojawiła się. Berghain. O, to już pora, by panie powitać. Jak się starzeć bez godności? Dzień dobry państwu. Niesiemy pocieszenie ludziom zaatakowanym przez starość, godność i sztywność kolan. Nazywamy się Magda Grzebałkowska i Ewa Winnicka, a nasz adres to bezgodności@polskieradio.pl. Bezgodności bez polskich znaków. Tak. Czytajcie nasze książki Jak się starzeć bez godności i słuchajcie naszych audycji. Dostałyśmy list od bardzo, to jest w ogóle dzisiaj bardzo wzruszająca audycja. Ania z Poznania napisała. Czy możesz przeczytać? Mam 67 lat i od roku jestem na emeryturze. Zaczynam czuć się osobą samotną. Przypominam sobie, że kiedyś przeczytałam zdanie poety Czesława Miłosza. Samotność wynagradza, gdy się ją zaakceptuje. Proszę mi podpowiedzieć, w jaki sposób można zaakceptować samotność. W nadziei, że kiedyś moja samotność wynagrodzi. Mam umysł ścisły i jest mi trudno zrozumieć, co poeta miał na myśli. Pozdrawiam serdecznie. Mamy kilkoro znajomych poetów i poetek i nie mamy dobrych wiadomości, ponieważ jesteśmy przekonane, że poeci też nie wiedzą, co mają na myśli. Tak. Oczywiście w przypadku Czesława Miłosza to jest inna sytuacja, ponieważ nie znamy Czesława Miłosza. To znaczy on ma po prostu mieć telefon. Ja z nim rozmawiałam raz przez telefon, co ty? A czy to nie jest tak, że on już nie żyje? Ale rozmawiałam jeszcze jak żył. No, jesteś pewna? Tak, więc mogę powiedzieć w sumie, że jestem koleżanką Czesława i w związku z tym, tak, pani Aniu, myślimy, że on też nie wiedział, co ma na myśli. Co miał na myśli Czesław Miłosz, kiedy z nim rozmawiałaś? Ale nie pytałam go akurat o ten wiersz. Pytałam go o jego pierwszą narzeczoną, z którą stracił dziewictwo. Nie wiem. Porozmawialiśmy o jego pierwszej narzeczonej. Ale stracił? Stracił z nią dziewictwo. On opisał to w wierszu. Wróćmy do historii pani Ani. Więc właśnie tak. Uważamy, pani Aniu, że poeci nie mają nic na myśli. Piszą sobie te wiersze i proszę się nie stresować. I od razu pocieszymy wszystkie dzieci w szkołach. Nie dajcie się wkręcić w rozkład logiczny i gramatyczny i dramatyczny zdania i wiersza. Jak się starzeć bez godności? Magda, czy ja mogę zadać ci pytanie jednak o tą pierwszą narzeczoną Czesława Miłosza? Kim była? To ci potem powiem po audycji, bo chciałam powiedzieć... O Jezu, no to była taka pani, co potem była aktorką. Ja robiłam o niej reportaż do Wysokich Obcasów i ona mi powiedziała, że jej pierwszym narzeczonym... To jest babcia pewnego bardzo słynnego aktora obecnie. Nawet dwóch kuzynów aktorów. Pani Mroczek? Nie. Przepraszam, to nieładny śmiech. Nie, to... I ona mi to powiedziała. Ja w Skolimowie u niej byłam, ja robiłam o niej reportaż wiele lat temu i ona mi to powiedziała i to było takie, wiesz... Trudno do uwierzenia, no bo akurat, że Miłosz był jej pierwszym chłopakiem i zadzwoniłam. Tak, każdy tak może powiedzieć. O Jezu, my też możemy powiedzieć, moim że pierwszym Miłosz... chłopakiem był Mickiewicz na przykład, nie? A, ty a moim podobno... Słowackim, no, tak. Chodziłaś ze Słowackim podobno, chociaż on podobno... Nie wiadomo co. Nie wiadomo. A Mickiewicz to niby co? O, Mickiewicz miał strasznie zepsute zęby i zawsze mu z buzi brzydko pachniało. To był ten problem, dlatego z nim zerwałam. Ale... Słowacki też się upierał bardzo, także zanim się rozebrał, to wiesz, to już ochota na, wiesz, na zbliżenie po prostu mijała. Czekaj, Ewka, bo już nam się kończy, bo musimy być dynamiczne w tym radiu i chodzi o to po prostu, że ja nie wierzyłam, znaczy trudno powiedzieć starszej pani, nie wierzę w pani to, co pani mówi i zadzwoniłam do Czesława Miłosza. Takie moce mają dziennikarze, że jak chcą do kogoś zadzwonić, to zadzwonią. I on potwierdził, powiedział, że jest to opisane w wierszu i zapytał, czy jego pierwsza dziewczyna jeszcze żyje. Ale powiedział tak, to ona jeszcze żyje? No. A to było takie ageistowskie. A to wiesz, było dziaderskie, nie? No ale no Miłosz jednak był tylko mężczyzną, więc nie wymagajmy za wiele. Dobra, wracając do szybka tematu, bo nam się już kończy czas, chodzi o to, że myśmy odpisały tak pani Ani już wcześniej i powiedziałyśmy, że się martwimy o nią bardzo i może by pojechała gdzieś z koleżankami. I pani Ania odpisała, że pojechała z koleżankami nad Morze Bałtyckie i było super i tylko martwi się o szukanie nowej miłości, że nie idzie jej to, że budowanie relacji damsko-męskiej to wiedza tajemna. I my mamy poradę. naprawdę cudowną. Ewo, mów. To znaczy sanatorium jest takim miejscem, tak. Natomiast tutaj trzeba bardzo być uważnym. My tutaj też mamy porady na żywo wzięte od naszych słuchaczek, że w sytuacji szukania narzeczonego trzeba się bardzo spieszyć i jeśli chodzi o sanatorium, to jest to kwestia pierwszych wspólnych posiłków i trzeba sobie zaklepać narzeczonego już mało na stołówce. Mało tego, jeszcze stojąc w kolejce po klucze od pokoju, już rezerwować sobie chłopaka. Tak, no tak. Trzeba go zaklepać. Tak, już przy kolacji wszystko zajęte. Tak, a oni dają się łatwo zaklepywać. Także pozdrawiamy i trzymamy kciuki. Prosimy powiedzieć, jak pani poszło. Mm-hmm. Dziękujemy za te cenne podpowiedzi sanatoryjne i nie tylko. Ewa Winnicka, Magdalena Grzebałkowska. Co się dziś wydarzy na liście przebojów po 19:00? Sprawdzimy. Przed tygodniem to była nowość na 17:00. Nikt, nikomu, nic. Ciemne klapki przejścia w nikąd. Sień balkonów rudy rynny. Płatki farby jako płatek. Nikt niewinny, nikt niewinny. Nikt, nikomu, nic. Nikt, nikomu, nic. Niewinny. Nikt, nikomu, nic. Ciepłe wódki, dym w powietrze. Śmierdzi ciche po zapachu. Jęk karetek niepotrzebny. Rdza napisów dawno żadnych. Kolejny wózków, kroków. Starych ludzi rytm nieskładny. Ognik peta w lekkim mroku. Nikt, nikomu nic. Nikt, nikomu nic. Nikt, nikomu nic. Nikt, nikomu nic. Złe transakcje, ciche szyfry. Sińce krwawe pod oczami. Beton wielki, śnieg na Wisły. Ptaki jak gliny parami. Mgła rozmokła jak sen siwy. W niej sylwetki jak zabawki. Idę ledwo co prawdziwy. Nikt niczyjej nie zna stawki. Nikt, nikomu nic. Nikt, nikomu nic. Niewinny. Nikt, nikomu nic. Nikt, nikomu nic. Pablo Pavo i Ludziki z płyty Lacuna 2. Uwaga, grande finale w wykonaniu Michała Jędrkowiaka. Włącz trójkę i rób co chcesz. Dla pani Agnieszki to coś więcej niż kolekcja. Bardziej wolę sformułowanie spełnienie marzeń. No tak to wygląda, proszę zobaczyć. Patrzę i widzę, bo mamy wideo połączenie. Spory pokój, na podłodze lalki, na szafkach lalki, dużo lalek. Kiedy patrzę na te najstarsze, czuję jakiś niepokój. Chyba wszyscy mężczyźni, bo mój mąż, to było 15 lat temu, mówił, że czuje się przerażony, jak wchodzi do mnie do pokoju, bo tyle oczu na niego patrzy. Chodziło mi po głowie, żeby sobie kupić imitację z Annabelle, ale nie zrobiłam tego i na razie nie zrobię. Lalka z horroru pewnie nie czułaby się dobrze w takim towarzystwie. No niech pan popatrzy na przykład. Szkoda było nie kupić. To jest taka piękna Matka Teresa z Kalkuty. Tylko 130 zł. Nie wiem, czy pan widzi. Widzę, widzę. Z twarzy Matki Teresy nie przypomina, ale ma biały habit z niebieskimi paskami. A obok lalka w czarnym habicie. Powiem, że byłam zła, bo przede mną pani wzięła księdza i miałabym parkę. Większość lalek w kolekcji to, że się tak wyrażę, normalne lalki. Od lalki szmatki, po lalkę wypychaną, po lalkę na drutach, przez lalki porcelanowe, po lalki z PRL-u, z winylu, aż do lalek teraźniejszych, czyli lalek, które imitują do złudzenia malutkie dzieci. Pani Agnieszka lalki zbiera od dziecka z różną intensywnością. Kolekcja nabrała tempa, jak zaczęłam pracować, czyli od 1999 roku. Ma swoje pieniądze, więc kupuje. Ile chce. Ale w granicach rozsądku, tyle panu powiem. Ostatnio kolekcjonowanie przyspieszyło. W maju pani Agnieszka miała 2000 lalek. dzisiaj 2,5-2,600 jest na 100%. I każda ma imię. Tutaj jest Basia, ta laleczka, ta. Tutaj Klaudia w kapeluszu. Tam Rudzielec taki piękny, to jest Ania Zielonego Wzgórza. A lalka w czarnym habicie to Faustynka. To oczywiście nawiązanie do świętej Faustyny. Raz w roku wszystkie lalki wędrują na dwór. Pani Agnieszka odkurza, myje. Duża robota, wysprzątać ten pokój. I pierze. 2,5 tysiąca sukienek, sweterków i kapelusików. Jaki program w pralce? A to na szybko, albo ręcznie. Większość z nich trzeba wyprać ręcznie. Tylko skąd wiadomo, które ubranie założyć później danej lalce? Z katalogu. To zwykły zeszyt i album, taki jak na rodzinne zdjęcia. Są rozpisane, jak są ubrane i jest zrobione zdjęcie. Wie pan co, ja robię zdjęcia i nagle się okazuje, że mam 200 do wywołania. Co czyni właściciela miejscowego zakładu fotograficznego bardzo szczęśliwym człowiekiem. Ale jeszcze szczęśliwsza jest sama pani Agnieszka. Warto pozostać dzieckiem w środku, mimo że się jest starym, dorosłym. Każdy swoje hobby powinien nawet na starość pielęgnować. Rób co chcesz, @polskieradio.pl to jest adres, można się zgłaszać do tych opowieści Michała i Karoliny Gonet. Bardzo Państwu dziękujemy za poranek w piątek, w który pytaliśmy o to, co zrobić z ewentualnym dodatkowym dniem wolnym, czyli trzecim dniem weekendu i czy to będzie piątek. Dziękujemy za piątek wspólny. Agnieszka Łukasiewicz, Monika Gosławska, Darek Pieruk i Michał Nogaś. Polecamy się za tydzień. Do usłyszenia. Tradycyjnie powiem pa pa. Ten trzeci wolny dzień moglibyśmy przeznaczyć na budowanie pozytywnych relacji w naszym otoczeniu. Na co dzień kontaktujemy się z najbliższą rodziną lub współpracownikami, a często mijamy się z kimś na osiedlu i nawet nie mówimy sobie dzień dobry, bo się nie znamy. Moglibyśmy organizować jakieś spotkania plenerowe lub po prostu dbać o czystość. I moim takim pomysłem jest organizowanie święta ulicy albo osiedla, gdzie wszyscy się spotykają, przynoszą poczęstunek i się po prostu bawią. Na drugi dzień już mijamy się uśmiechając i świat wokół staje się bardziej przyjazny, a tego tak naprawdę na co dzień nam brakuje. I'm the last cowboy in this town. Empty veins and my plastic broken crown. They said I swam the sea and ran aground. They said I once was lost, but now I'm true. And I know the place, but not the way. I feel no shame. Oh, now mama, do you hear my fear? It's coming after me. I'm calling out your name. I'm calling. We'll be right back.